olmaz. Yeterim dünyaya, elimde ellerin, yanımda sen oldukça. Aşarız denizleri batmadan fırtınada, bir liman buluruz oturmadan karaya. Bir liman buluruz oturmadan karaya. Sen ol yanımda. Yeterim dünyaya, elimde ellerin, yanımda sen oldukça. Aşarız denizleri batmadan fırtınada, bir liman buluruz oturmadan karaya. Bir liman buluruz oturmadan karaya. Sen ol yanımda. Sensin.